मौसम मौसम लवली मौसम मौसम मौसम लवली मौसम कसक अनजानी है मध्यम मध्यम कसक अनजानी है मध्यम मध्यम चलो घुल जाए मौसम में हम मौसम मौसम लवली मौसम मौसम मौसम लवली मौसम हवा के झोंकों में तेरी खुशबू सी है हवा के झोंकों में तेरी खुशबू सी है बेवजह लगता है कोई खुशखबरी है मौसम मौसम लवली मौसम कसक अनजानी मध्यम मध्यम चलो घुल जाए मौसम में हम मौसम मौसम लवली मौसम मौसम मौसम लवली मौसम सुनती है सुनो तो कहती है मौसम मौसम लवली मौसम कसक अनजानी है मध्यम मध्यम चलो घुल जाए मौसम में हम मौसम मौसम लवली मौसम मौसम मौसम लवली मौसम न जाने ऐसे में क्यों बदन जलते हैं जान ऐसे में क्यों बदन जलते हैं जमीन पे उड़ते हैं हवा में चलते हैं मौसम मौसम लवली मौसम कसक अनजानी मध्यम मध्यम चलो घुल जाए मौसम में हम मौसम मौसम लवली मौसम मौसम मौसम लवली मौसम